Ràdio en directe. Ràdio en ràdio lliure. Ràdio Autonomia. Puja 30.000 milions la despesa militar. La despesa militar. Que no es fa sen il·lusions perquè jo faig acceptar i no es pagar els canons. La despesa militar només genera pèrdues. Fes objecció fiscal. Informa't en nodo50.org/objecionfiscal. Ràdio en directe. Ràdio lliure. Ràdio autonomia. Tenim ja connexió telefònica amb en Manel Suárez una vegada més. Moltes gràcies, Manel, per ser aquí a la ràdio. Bon dia. Hola, bon dia. Com bon estàs? Bé. Molt bé. Bé, ja vàrem donar a conèixer aquesta sèrie de conferències i exposicions. També hi haurà microteatre, una sèrie d'esdeveniments que fèiem degut en aquest aniversari, no, de la societat. I una d'aquestes conferències, la següent, serà també a càrrec de Manel Suárez i té a veure amb aquests 111 anys de la història del nostre municipi. Manel, com podem fer una conferència i reunir tots aquests 111 anys d'història per la gent que acudeixi allà? Com ho podem fer? Molta feina, una feina de molts anys que s'haurà de resumir en poc més d'una hora d'intervenció. Quan se varen posar 111 anys de la història del municipi és perquè la societat, la creació, la fundació i tot el desenvolupament posterior resumeix perfectament quina va ser la història en aquell moment de Calvià. Per tant, a través de la història d'un dret tan emblemàtic i amb un valor tan potent, un també pot conèixer la història del municipi. Mm-hmm. Clar que sí. I bé, per la gent que mos escolta i que no coneix, no sé si per edat, perquè no va viure o perquè és resident al nostre municipi, però no sap quina ha sigut aquesta història de llarg recorregut, no sé si mos podries avançar una mica, perquè ho hem de veure, hem de ser allà a la conferència divendres dia 15, però no sé, un petit tast, no sé si mos podries fer, Manel, de per què és tan important la societat per al nostre municipi i sobretot aquest aniversari. Sí, jo diria que és tan important perquè representa un valor i una creença forta d'una població que era eminentment rural. En aquell moment, en el municipi de Calvià hi vivien unes 1.600 persones en el poble de Calvià i 600 o 700 en Candellà, i el municipi no era ni com això en el moment. Se resumia bàsicament en aquest torn Uh-huh. Llavors, l'any 1908, un grup d'homes de Calvià i alguna dona decidiren crear una societat de socors mutus, que serà Unió Obrera de Calvià, amb la finalitat, amb finalitats comercials, culturals i assistencials. En quin sentit? Comercials per afavorir l'intercanvi comercial en els dos pobles, culturals, perquè era un moment, un any d'enormes carències del patrimoni cultural i a través d'elles aproparen el teatre, el cinema, les conferències, les tertúlies. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, si es que yo... siento que cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, qué desencanto si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron a la cara y atacó el negro el primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Traicionero, ay, ay, ay, ay, ay. Si es que yo miento, que el cantar que yo canté lo borra el viento, ay. Que yo canto, gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No, no, no, no, no, no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No, no, se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Autonomia. A la gent dels pobles i el tema assistencial, que va ser el més important, perquè ens hem de situar en un moment en què la gent, quan estava malalt o se quedava sense feina, no tenia ingressos. Si un estava malalt, no cobrava. I si se quedava a l'atur, no cobrava. Per tant, la societat, a partir de les quotes de seus associats, el que feia era una redistribució econòmica en la qual pagava un subsidi a la gent que no tenia feina o a la gent que estava malalta, és a dir, que no se quedaven a la misèria, per entendre. Això va funcionar tant i tan bé que ben aviat la societat va passar a tenir, ara dit de memòries, 260 famílies del poble associades. Vaja. Que era pràcticament la totalitat del poble. Això diu molt dels valors de vegades pensant que a principis del segle XX això no existia, diu molt del seu valor. La cosa els va anar tan bé que ben aviat van tenir recursos suficients per comprar un solar a l'entrada del poble en què hi volien edificar la seva seu permanent. Llavors no tenien dubtes i decidiren construir primer el cafè, l'actual cafè i el primer pis amb vivenda per conserge, amb un sistema d'accions en la qual la gent comprava accions que tenien un valor de 50 pessetes i això els donava el capital suficient, els hi va donar el capital suficient per construir el cafè i el primer pis. Amb molt poc temps ho varen tenir fet i decidiren enllestir el projecte més important a nivell crec jo, de valors, de solidaritat i de projecció de futur, que era el teatre. Mm-hmm. El gran teatre en aquell moment, amb tota la dotació, cadires, màquina de cinema sonor, etcètera, valia 50.000 pessetes de 1930. Mm-hmm, vaja. Varen emetre 1.000 accions de 50 pessetes, mm-hmm, i quan s'havia de començar el teatre, quan havia de començar l'obra, ja havien cobert 49.000 pessetes. Vaja. Com ho feren? En gent que comprava accions de 50 pessetes i la gent que no tenia dobbers feia feina. És a dir, el teatre va ser d'autoconstrucció. Els obrers del poble se construïren ells mateixos un cafè, un pis i un teatre. Mm-hmm. Clar, curiós, no? Estem a... història hermosa, perquè mm-hmm, ja he dit, no és un poble amb indústria, sinó que la gent, quan acabava la seva feina, anava a fer feina en aquest projecte que era seu. Mm-hmm. Aleshores, aquest edifici, la societat, era dels seus socis, que tenien una junta directiva. Mm-hmm. L'any 1936, Falange ho va confiscar tot i s'ho va posar en, diríem, col·loquialment parlant, en tota la seva cara s'ho va escriturar a nom seu. Mm-hmm. I l'any 2019 encara no ho han retornat en els seus legítims propietaris. Vaja, una reivindicació que bé, segueix a, idò, bé, en aquest 2019, en aquest any, encara demanen que retorni, no? Efectivament. Mm-hmm. Efectivament. Molt curiós i també molt no sé, significatiu per el que deies, Manel, de el sentiment del poble que va construir amb les seves pròpies mans i amb el seu temps lliure un edifici tan emblemàtic i bé, i que va tenir i que encara ara, a dia d'avui, és tan important per sa cultura i també... Clar. Per es benestar del poble, no? I també clar, una mica per fer poble, precisament, no? Efectivament. Ells no havien de tenir ben clar. Jo crec que l'actualitat això seria impossible. Uh-huh. Que la gent decidís pagar-se el teu propi edifici i uh-huh, construir-lo amb les seves pròpies mans. Per què ho feren? Jo crec que per dos motius. Un, perquè estaven convençuts de la necessitat d'aquest edifici per progressar a nivell cultural, a nivell social, i també perquè fins aquell moment, en una ocasió o una altra, sabien de gent del poble que havia rebut l'ajuda de la societat. És a dir, en la seva autoorganització solventaven les carències culturals de Calvià, però també contribuïen a solventar les carències de famílies que passaven per problemes econòmics. Mm-hmm. I ja dono una idea de la magnitud del projecte, però no només físic, sinó a nivell de valors. Clar. Aquestes ajudes a aquestes famílies va ser una primera etapa molt, molt important precisament per això, i també m'imagino que els mateixos calvianers i calvianeres volien donar també aquest suport després d'haver tingut una ajuda, no? Clar, pensant de retornar, que no tots havien rebut ajuda, però sabien que en un moment de necessitat la rebrien. Uh-huh. Tot això se va aturar l'any 1936. Uh-huh. És a dir, la confiscació del teatre, que va ser robar-lo, va suposar diverses coses, entre elles que la gent que rebia ajudes a partir d'aquell moment va deixar de rebre-les. Uh-huh. I la segona, la gent que havia invertit capital seu en comprar accions, mai les hi retornaren. Mm-hmm. Per tant, és gravíssim el que va passar i gravíssim la situació que va generar, i d'això n'hem de ser conscients. Mm-hmm. I per això, precisament per fer memòria, per ser conscients d'aquesta situació que va passar i que és molt greu, com deies, Manel, vosaltres bé, ja vareu fer una conferència i ara teniu aquesta conferència de divendres que ve dia 15, però també teniu exposicions i microteatre precisament per commemorar, no tan sols per commemorar aquest aniversari tan important, sinó també sobretot per això, no? El que fas tu, Manel, és fer una feina de divulgació i donar a conèixer la història com estem fent ara mateix, i i bé, i perquè els calvianers, ja siguin persones que coneixen la història com persones o joves, en aquest cas que no saben el que va passar, que ho sàpiguen i que així, a través de la història, poden posar en valor aquest edifici i la importància que té per al nostre municipi, no? És així, vull dir, no se tracta només de reivindicar, sinó de ser divulgatius en tot el que aquest edifici va suposar per nosaltres. Jo penso que aquest edifici ha de ser un referent per la població del municipi, però un referent físic i un referent també moral, pels valors que suposava i que encara conté. Per això és fonamental conèixer la història. No voldria quedar-me només en l'anècdota de la confiscació indecent que va fer la Falange. Jo m'agradaria remarcar els valors que va suposar la societat de Socors Mutus des de 1908 fins a 1936 i la transformació que va suposar per aquest poble. A més, això ha continuat, és a dir, es fet que l'any 2019 s'hagi fet un consell rector en continuem parlant, significa que aquest valor continua vigent. Això anava a dir, Manel, que si, bé, mos quedem nosaltres també amb aquesta fita important, no?, de tornar a posar en valor amb aquestes conferències, amb totes les activitats que fa el Consell Rector, no?, i que són moltes al llarg de l'any i que, bé, en realitat el que estem fent és posar en valor tota la història del nostre poble i, a més, en aquest cas també mos serveix per continuar amb aquesta idea original de apropar la cultura, no? Efectivament, és com tu has dit, apropar la cultura, tenia referències, és a dir, és un municipi molt dispers, molt disgregat, per tant, és fonamental demostrar, primer, que tenim una història i que era una història rica, i segon, que aquesta història mos fa com a municipi, ha de ser un referent no només per la gent de Calvià, sinó per tot el municipi. I així és, i bé, i per la gent que encara no ho coneix, idò, bé, han de ser presents allà divendres dia 15 a partir de les 7 en aquesta conferència a càrrec de Manel Suárez, qui, bé, hem tingut el gust de xerrar amb aquests minuts. Moltíssimes gràcies, Manel. I gràcies, bé, mos hem de deixar una mica per la conferència, eh? I bé, serem allà en aquesta conferència denominada Història de la Societat, 111 anys de la història de Calvià. Moltes gràcies, Manel. Gràcies a vosaltres. Ràdio en directe. Ràdio en directe. Ràdio lliure. Ràdio autonomia. Ràdio.